محمد بن جابر صدوق ہونے کے باوجود حدیث کے حفظ کی لحاظ سے ضعیف ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تک جو سند پہنچتی ہے اس کے نیچے سلیمان نے داؤد شادکونی ہے جو مشہور نہایت ضعیف راوی ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہ حدیث منسوخ ہے. امام بیہقی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل حدیث حدیث تقدیم ہے جو کہ قیام الثوری حدیث نقل کرتے ہیں. کسی جگہ رس ودین کا ذکر ہے اور اس میں تقدیر کا بھی ذکر ہے. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ایک جگہ رفا سے ذکر سے دوسری جگہ تر نکل آئی دوسری جگہ رفا کی نکل آئی نہیں آتی ہے، اور اگر یہ مان لیا جائے کہ یہاں ایک ہی جگہ رفا ہے تو اس میں تقریب کا بھی ذکر ہے. اس کے معلوم ہے کہ حدیث ابتدا امر کی ہے، اس لیے کہ تقریب کا سلسلہ ابتدا کا ہے، تو جب تقریب کی محسوس ہوئی سرکار مرتن راہ جنگ سے بکرت صحابہ نے مکہ کے بعد آئے ہیں، اور یہ لوگ جو اس کا نقل کرتے ہیں وہ بات کا نقل کرتے ہیں. تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسیان واقع ہو گیا. یہ ایک عجیب غریب جواب ہے. سب سے پہلے تو یہ جواب امام شافعی نے دیا لیکن بڑے نرم انداز میں کہ ابن مسعود بعض وقت بھول گئے ہوں گے، شاگرد نے اسی وقت کے عمل کا مشاہدہ کر دیا اور اسی کو نقل کر دیا، اور اس کے بعد پھر تو شافعیہ نے اس کو ایک مستقل ہتھیار بنا لیا. امام ابو حاتم زبان لطفی فتابی ابو بکر شیری ابو بکر بیہقی ابو محمد بغوی نے ساتھ پاس لکھ لیا لیکن دھڑکن میں کی بات ہے، یہ ابن مسعود صادقین و مومنین میں سے ہیں. اس بغاوت اسلام میں اسلام میں داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی ان کے شوقین تھے، اور آپ کے ابتدا کا بڑا زبردست شوق رکھتے تھے. رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اس بات کی شہادت دی کہ اصل مما سے حلیہ وسلم چمچم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنؤ میں اب بھی ابھی مساثری کرتے ہیں، ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت کے گھر میں آمد رکھ رکھنے اور ان کی رعایت آمد رکھ رکھنے کی وجہ سے ان کے اہل بیت میں تصور کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں عمر کی نظر آئی کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس کی ایسی سنت کھل گئی جو روزانہ بھی پانچ نمازوں میں 17 رکعات میں تحریمہ کا رفع چھوڑ کر 35 بار کی جاتی ہے. ایک ایسا عمل جو پوری زندگی پر محیط ہے اور روزانہ کیا جاتا ہے اور روز اس کا کرنا ہے, کسی وقت بولنے کا مسئلہ نہ ہو, کیا اتنی امتحان ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا وقت کسی ایک بات کو اختیار کر کے دوسری بات کو توڑنے کے بعد ایسی طریقے اختیار کرتا ہے جو غیر مختار ہوتے ہیں. یہاں بھی یہی صورتحال ہے. ابو بکر صدیق نے تو بہت آگے قدم اٹھایا اور بہت سے مواقع میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف نسیان کی نسبت کر دی. جہاں وہ مواقع آئیں گے اگر اللہ کی توفیق شامل حال لگی اور یاد بھی رہا تو وہاں اس بات پر تنبیہ کی جائے گی کہ صدیق نے ابن مسعود کے طرف نسیان کی نسبت کی ہے اور پھر اس کی وجہ بتائی جائے گی. دوسری دلیل حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان رفت الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود اخرجہ ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ من طریق شریک یزید بن ابی زیاد بن عبد الرحمن بن ابی لیلا عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس میں ثم لا یعود کی زیادتی غیر محفوظ ہے اور اس کی دلیل غیر محفوظ ہے. سفیان ابن عینہ کہتے ہیں کہ یزید ابن ابی زیاد بغیر زیادتی کے نقل کرتے تھے. جب میں کوفہ آیا تو ان کو سنا کہ وہ زیادتی کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں. مجھے گمان ہو گیا لوگوں نے ان کو تلقین کر دی. قرار کرو احمد بن حنبل فی العلل والبیہقی فی المعرفہ. اس کے بعد جتنے لوگ آئے سب نے یہ کہہ دیا, یزید کو تلقین کی گئی اور انہوں نے حدیث میں ثم لم یعود کا تذکرہ کر دیا. ان لوگوں نے حضرت امام شافعی احمد بن حنبل حمیدی بخاری اور عثمان دارمی بزار ابن حبان دار قطنی حاکم بیہقی سبھی حضرات شامل اور اس کی دلیل بھی پیش کرتی ہیں. اس کی کئی دلیلیں پیش کرتے ہیں. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ یہ حدیث یزید بن زیاد کے قدمہ تلانگہ حسین خالد رحان وغیرہ بھی نقل کرتی ہیں تو اس میں ثم لا یعود کی زیادتی نقل نہیں کرتے ہیں. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یزید اس میں شریف اس میں یزید شریف یہاں پر ثم لا یعود نقل کرنے میں منفرد نہیں ہے بلکہ شریف کی مطابقت کی ہے کئی حضرات میں. نمبر ایک اسماعیل بن زکریہ عند الدارقطنی, نمبر دو سفیان الثوری عند الطحاوی, نمبر تین حمزۃ الزیات عند الطبرانی فی الاوسط, نمبر چار اسماعیل اسرائیل بن یونس عند البیہقی فی الخلافیات, اور نمبر پانچ حسین عند الریالہ. ان سارے حضرات کی روایتوں میں ثم لا یعود کا لفظ موجود ہے, لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ ان حضرات کی روایت میں یہ لفظ ضرور ملتا مگر نیچے کے روایت اس درجے کے نہیں ہیں جس درجے کے وہ روایت ہیں جنہوں نے ان سے ثم لا یعود یہ روایت نقل تو کی. ان حضرات سے روایت نقل تو کی گئی ثم لا یعود کی زیادتی نقل نہیں کی ہے. دوسری دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ یزید بن ابی زیاد اس زیادتی کا انکار کرتے تھے. دارقطنی نے علی ابن عاصم سے نقل کیا ہے کہ ہم سے محمد ابن ابی لیلٰ نے حدیث میں زید ابن زیاد عن عبد الرحمن ابن ابی لیلٰ نے برآ نقل کی, اس نے تم مدارعت کر دیا. علی کہتے ہیں کہ میں کوفہ آیا تو دیکھا یزید زندان میں ان کی خدمت میں آیا, انہوں نے حدیث بیان کی اور اس نے ثم لم یعد نہیں کہا. میں نے کہا لو تو آپ سے ثم لم یعد کا اضافہ نقل کرتی ہوں, تو انہوں نے اس سلسلے میں یہ کہہ دیا اس کو یاد نہیں ہے. اور تیسری دلیل یہ پیش کی گئی کہ اس حدیث میں مواضع ثلاثہ میں رکھے گئے مبارک ہوا حاکم بہتی نے بطریق ابراہیم بشار الرمانی سفیان عن یزید عن عبد الرحمن بن ابی لیلٰ عن البراء حدیث نقل کی, اس میں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ اذا اراد ان یرکع واذا رفع راسہ من الرکوع وارد ہوا. سفیان کہتے ہیں جب میں کوفہ آیا تو دیکھا وہ اذا افتتح الصلاة سے ملا یعود نقل کرتے تھے, میں سمجھ گیا کہ انہوں نے ان کو تلقین کر دی گئی ہے. لیکن ابراہیم بشار رمادی زیادتی میں نقل کرنے میں منفرد ہیں اور وہ ابن عیینہ سے روایت کو نقل کرتے ہیں, مگر ایسے شاذ الفاظ لاتے ہیں کہ روایت کو یہاں تک شبہ ہونے لگتا ہے کہ یہ ابن عیینہ وہی مشہور راوی ہیں یا کوئی اور ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن بشار رمادی کی روایت بظاہر ان کے وہم اور پر مبنی ہے اور وہ رواج سے کبھی کبھی شاذ الفاظ نقل کرتے ہیں. تیسری دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ رفع یدیہ مدا, رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وغیرہم. لیکن اس پر بھی اشکال ہے کہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے بطریق یحیی بن ایوب اور ابن خزیمہ نے بطریق عثمان بن حکم جزام اور ابن ابی حاتم نے بطریق صالح بن اخضر حدیث نقل فرمائی ہے اور ان کی روایات میں مواضع ثلاثہ میں رکھے گئے ہیں بلکہ قیام میں رکعتین کے وقت بھی رکھے گئے ہیں. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ حدیث کے فن کے ماہر امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا تعلق تقدیر سے تھا, راوی نے اس نے رفع یدین کو نقل کر دیا. یہ بات ابو حاتم راضی نے بھی فرمائی ہے. اور اگر تنوع عمل پر محمول کیا جائے یہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا ہے تو اس کی گنجائش ہے. اور ابن عبدالبر نے اس استدار میں نقل کیا ہے کہ رواج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل میں عمل مختلف نقل کرتے ہیں, کوئی رفع یدین نقل کرتا ہے, کوئی ترک رفع نقل کرتا ہے. یہاں اور بھی بہت سی حدیثیں استدلال میں پیش کی جاتی ہیں جس میں ایک روایت ابن عمر کی ہے جو ہم بیہقی کی خلافیات کے حوالے سے پیش کر چکے ہیں, جس میں سے ملم یا الراد لیکن وہ روایت ناقابل اعتماد ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی اس مسئلے میں پیش کی جاتی ہے جو امام مسلم نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے. اس میں تصریح ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونحن نرفع أيدينا فقال ما لي أراكم ذات أيديكم كأنها أغنى بخير الشمس مسكنة في السلاء مگر اس حدیث کو یہاں پیش کرنا کہ رابطے کی غیر موردی ہی ہے. امام بخاری اور ابن حبان نے تصریح کی ہے کہ اس کا تعلق رفیع دین عند السلام سے ہے, اور امام مسلم ابو داؤد نسائی وغیرہ نے رفیع دین عند السلام والی روایت کے ساتھ اس کو ذکر کر کے اسی طرح اشارہ کیا ہے. اگرچہ زمان الدین زیدائی اور ان کے اقتباری امام اور دوسرے اکابر نے یہ کہہ دیا ہے کہ دو الگ الگ روایتیں ہیں, ایک کا تعلق رفیع دین کی مواضع ثلاثہ سے ہے اور دوسرے کا تعلق رفیع دین عند السلام سے ہے, لیکن یہ جواب اصول حدیث سے جو کے قاعدے سے جوڑ نہیں کھاتا. اگر ہم رفع سے اس کو متعلق کر دیں تو ہمیں ان تمام احادیث کا کیا جب محمل بتانا ہوگا. ان احادیث میں آخر تک رفیع دین کا تذکرہ ملتا ہے اور آخر میں حضور کی خدمت میں آنے والے صحابہ اس کو آپ سے نقل کرتے ہیں. اسی لیے محققین احناف اس حدیث کے استدلال کو ناپسند کرتے ہیں. وہ خوارزمین جامع المسانید میں اور بعض علماء احناف نے اسے استدلال کیا. علامہ عابد بن محمد سندھی نے موانع لطیفہ میں لکھا ہے لا یلیق الاستدلال بھی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. انصاف کی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دونوں طرف کی حدیثیں ثابت ہیں, لیکن رفیع دین کی حدیث اقوال اکثر اور وہ ارجح ہیں. اسی لیے جمہور علماء نے کسی کو اختیار کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں رفیع دین کی ترجیح کئی طرح سے پیش کی. اول تو اس کی سند قوی, دوسرے اس کے رواج بہت زیادہ ہیں. امام شافعی اور ابن عبد الفربر فرماتے ہیں 13 صحابہ رفیع دین نقل کرتے ہیں, اور امام بخاری نے لکھا ہے 17 صحابہ ذکر کرتے ہیں. ان دونوں مقدمے موضوعات میں 26 صحابہ کے نام لیے ہیں. ابو طیب طبری نے کہا ابو علی نیشاپوری سے لکھا ہے رواہ نیتوں و سلاطون, اور تقی صبحی فرماتے ہیں رواہ سلاطوں اور باؤن. حافظ عراقی فرماتے ہیں رواہ خمسون. تیسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ رفع اس بات ہے اور ترک رفع نفی ہے, اور جب وجود اس بات کی ترجیح ہو تو اس بات کو ترجیح ہوتی ہے. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ نعمان میں بھی ایاس کہتے ہیں رفع زینت الصلات ہے. اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ رفع دین ایدین میں ہوتا ہے, لہذا جیسے وہاں پر رفیع دین کیا جاتا ہے ایسے یہاں بھی کیا جائے گا. اور چھٹی وجہ اس کی مال فرما نے ذکر کی ہے کہ یہ آخری عمل ہے. چنانچہ امام بیہقی نے ایک روایت نقل کی ہے من طریق الحسن بن حمدان الرقی عن اسماعیل بن محمد انصاری عن موسی بن عقبہ نافع عن ابن عمر اس میں رفع الموازین ثلاثہ کے بعد ہے، فلن تزل تلك صلاته حتى لقي الله، لیکن اس کی سند ضعیف ہے. اسماعیل بن محمد انصاری ضعیف راوی ہے، اخبار لوگوں نے اس کو کذاب اور مفتعل حدیث بھی قرار دیا ہے، اور جو لوگ ترک رفع کے قائل ہیں وہ ایک اور بات دوسرا جواب ان لوگوں نے دیا کہ حدیث ترک رفع منسوخ ہے، جیسا کہ ابھی اس کی تقریر کا حوالہ ہے رفیع آ چکی، اور ایک تیسرا جواب بازی نے دیا وہ کہتے ہیں حدیث ترک رفع معول ہے، اور اس سے مراد ابتدائے رکعت ثانیہ میں ترک ہے. یہ تعویل حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، کیونکہ شاہ صاحب رفع الیدین کرتے تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے احادیث بھی جمع فرمائی ہیں. تو معارف حدیث کا ایک جواب یہ دیا، جو لوگ ترک رفع کو راجح کرتے ہیں وہ رفع الیدین کی روایات کے کئی جوابات دیتے ہیں. امام طحاوی کے کہتے ہیں یہ روایت منسوخ ہیں، اس لیے کہ ترک رفع الیدین کی روایت حضرت ابن عمر حضرت علی سے منقول ہے، اور انہی دونوں حضرات سے اس کے خلاف عمل منقول ہے، اور راوی کا اپنا حدیث کے خلاف عمل کرنا دلیل ہے کہ حدیث منسوخ ہے، ورنہ راوی کا کہ عدالت مجروح ہو جائے گی. مگر دوسرے حضرات اول تو اس کی آسانی میں کلام کرتے ہیں، اور اگر ثابت مان لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کبھی ترک پایا گیا ہوگا یا سہون یا بیانی جواب. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ ترک رفع کی روایتیں لازم ہیں، اول تو ان کا راوی فقیہ ہے، اشکالیوں کی رفع الیدین کے روایت سارے فقیہ ہیں، امام مالک، امام زہری، سالم، ابن عمر، سب کے سب ائمہ فقہاء مدینہ ہیں. تیسری وجہ ترجیح بیان کی گئی کہ نماز سکون کی طرف لوٹی ہے، اس میں اشکال یہ ہے کہ نماز میں صرف ان اعمال کو ترک کیا گیا جو اعمال صلات میں سے نہیں ہیں. اعمال صلات کے ترک کر دینے سے مطلقاً سکون لازم نہیں آتا ہے، ورنہ تو ساری نماز حرکت ہی حرکت ہے، قیام ہے، قعود ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ ترک رفع اوفق للقرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوموا للہ قانتین، اس پر اشکال یہ ہے کہ رفع فی الرکوع عند الرفع منہ، رفع تحریمہ کی جنس سے ہے، تکبیرات الیدین کے رفع کی جنس سے ہے، اور جب یہ سب معمول بہا ہے تو باقی جگہوں پر بھی اس کو معمول بہا ماننا پڑے گا. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ رفع فی الرکوع اور رفع منہ کو ان تمام صلات مانتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ دونوں عمل منقول ہیں، اور دونوں کی طرف سلط کی ایک جماعت گئی ہے، لیکن رفع الیدین کی احادیث ترک رفع کی احادیث کے مقابل میں جیسا کہ ابھی بتایا گیا اکثر اقوام اور ارجح ہیں. گو ترک رفع کی روایت بھی ثابت ہے، اسی لیے امام ابو محمد ابن الزاہری فرماتے ہیں اگر آدمی رفع کرے تو اس کی نماز بھی سنت کے موافق ہے, اور رفع کو ترک کر دے تو اس کی نماز بھی سنت کے موافق ہے. امام ابو بکر جساس راضی حنفی کہتے ہیں ان عمل کے اختلاف کی ہے فی افضل. حافظ ابن عبدالبر ابن تیمیہ وغیرہ کے کلام سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے, لیکن جب اختلاف میں تجاوز ہوتا ہے تو پھر آدمی بہت زیادہ غلو بھی کر جاتا ہے. جیسے بعض حنفیہ نے نسخ کا دعویٰ کر دیا, حالانکہ نسخ کا کوئی ثبوت نہیں, صاحب منیت المسلی نے مخلوق کہہ دیا, جو چیز حضور سے ثابت ہے جس کے ثبوت میں کوئی تردد نہیں حلال مکروہ ہو سکتی ہے. اسی طرح بعض مالکیہ نے رفع کو بدعت کہہ دیا, امام بخاری نے اس کی تردید کی, فرماتے ہیں ایسا شخص صحابہ پر الزام لگاتا ہے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رفع دم کرتے تھے. اس کے بھی مقابل بعض ظاہریہ نے کہہ دیا رفع دم واجب ہے, اور امام مزنی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص بھی رفع دم کی حدیث سنے اس کے لیے اس کے خلاف عمل کرنا حلال نہیں. لا الہ تاجدین سرکی فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شافعی کے نزدیک رفع دم واجب ہے. ابن جوزی نے بھی یہ قول امام شافعی سے نقل کیا, لیکن امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المعرفہ میں لکھا ہے کہ رفع کے وجود کا کوئی بھی قائل نہیں ہے, بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القم میں مواضع ثلاثہ میں رفع دین ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے اگر کوئی اس کو چھوڑ دے کرے تو لفظ رفع. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن مقابل قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الصلاه رفع يديه حتى تكون عظيم الجبين, وكان يقام بين يكبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الجبين, وكان يفعل ذلك حين يكبر به رسول الله يفعل ذلك اذا رفع راسه من الجبين ويقول سمع الله لمن حمده, ولا يفعل ذلك في السجود. وبه قال حدثنا ابو واحد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن ابي سلمة عن حرام عن جبل الرميد اذا صلى خالد بن عبد الله طحان اور سامي خالد بن مهران الحذام شريف اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يرجع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كيا جا چكا ہے. ہاتھ اٹھانے کی مقدار میں ایک تو ابن عمر وغیرہ کی حدیثیں ہیں جس میں منقبین کا ذکر ہے, اور دوسرے روایت ابن حضر وغیرہ کی حدیثیں ہیں جن میں عزنین کا ذکر ہے. دونوں طرف علماء کی جماعت ہے. امام شافعی احمد اسحاق وغیرہ فرماتے ہیں منقبین تک ہاتھ اٹھائے جائیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اذنین تک ہاتھ اٹھانے کے قائل ہیں, اور امام الطحاوی رحمۃ اللہ تعالی نے ان روایتوں میں جمع کیا, ان روایتوں کے اختلاف کو دور کرنے کی تقریر کی کہ اصل تو رفع الی اذنین ہے اور رفع الی منقبین عذر پر محمول ہے. بارش سردی کے زمانے میں صحابہ کمبلوں کے اندر سے ہاتھ اٹھاتے تھے تو زیادہ نہیں اٹھتے تھے, اور اس سلسلے میں کہانی نے ایک روایت پیش کی ہے جس میں روایت نہیں کئی بیان وارد ہے میں دوسری بار آیا تو سردی کا زمانہ تھا، دیکھا صحابہ کے ہاتھ اندر حرکت کرتے تھے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے ان روایتوں میں جمع کیا، فرماتے ہیں کہ جس نے رفع المنکبین کہا اس کی مراد یہ ہے کہ کفین منکبین کے محاذی ہو گئے، اور جس نے رفع العظمین کہا اس کی مراد یہ ہے کہ انگلیاں کانوں کے محاذی ہو گئیں۔ علامہ ابن حمام کہتے ہیں حنفیہ جو جس بات کے قائل ہیں اس میں جمع بحل احادیث پایا جاتا ہے۔ بہرحال علامہ ابن حمام نے اپنی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے تقریر کی ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جمع زیادہ اقرب ہے برائے نیازی وغیرہ کی بعض روایات سے اس جمع کو ترجیح لگتی ہے جس کی طرف ابن حمام نے اشارہ کیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو انہیں ثابت ہے جو چاہے اس پر عمل کرے، جو چاہے اس پر واما ان باذہب ال المنقبین۔ اسی طرح ابن منذر بھی تخیر کے قائل ہیں، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تخیر ہی کے قول کو اختیار فرمایا ہے۔ وقال ابو حنیف بی اصحابی رفع نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد و منقبیہ وبه قال حدثنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ رفع المنقبین کے قائل سید وبه قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعبہ بن الزہری قال اخبرنی خالد بن عبد اللہ بن عمر ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح تکبیرۃ الصلاۃ فرفع یدیہ الیہ قبل ان یجعلہما میں نے دیکھا اور رفع المنقبین کے قائل تھے اور ہاتھ بھی اٹھاتے تھے۔ میں نے کہا بھائی کہاں تک ہاتھ اٹھے گئے؟ فجر سجدے میں جاتے تو سر سے آگے ہاتھ رہا کرتا تھا کہ آپ کچھ کہتی کیا کہتا عالم سے کبھی اشارہ کرتا تھا انتقال ہو گیا، وہ اپنی دانست میں نہیں کرتے تھے، بہت جذبہ اتباع تھا، لیکن بہرحال انسان بھول جاتا ہے کہ آپ بھول جاتے ذوق سے کبھی دو ایک باتوں میں گڑبڑ ہوتی ہے، پھر میں صحیح کرتا ہوں کہ کیا سجدے میں پاؤں دونوں سیدھے ہونے چاہیے اور ایک دوسرے سے ملے، اس میں کبھی بہت جب تکان ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے تو کچھ کمی رہ جاتی ہے، اگرچہ میں ہوش میں ہونے کی حالت میں تو وہی کرتا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ اور میں نے حضرت شیخ کو بھی دیکھا آخر زمانے کے چند ایام کا استثنا کر کے، چند یعنی دو سال کا حضرت کا معمول تھا، بھاری وزن ہونے کے باوجود آہستہ سے بائیں پاؤں دائیں پاؤں سے ملانے کی کوشش فرماتے تھے اور مل جاتا تھا۔ آپ لوگ تو ماشاء اللہ کے سارے اعمال سنت کے مطابق ہیں، ایک سال میرا موزہ اتارتے اور مجھے پہناتے ہی اس سال ان کو اتنا بھی آج تک پتا نہیں چلا کہ دائیں پہلے پہنا جاتا ہے بائیں پہلے اتارا جاتا ہے۔ ہم کو الحمدللہ کسی چیز میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، شرم کرتے ہم دید و دانستہ بلا عذر سنت کی مخالفت نہیں کرتی۔ عذر تو الگ تھی، جیسے میرا ایک پھیپڑا زخم بہت زیادہ ہے بائیں، تو بعض وقت مجھے ایسے لیٹنے میں تکلیف ہوتی ہے تو میں دائیں طرف کو لیٹتا ہوں، اور بھی ہے بہت چیزیں۔ چلیے سنت پر عمل کیجیے، کل قیامت کے دن یہی پوچھا جائے گا مہر لگی ہوئی ہے کہ نہیں، اگر مہر ہوگی تو آپ کو آگے جانے دیا جائے گا اور نہ پیچھے نکال دیے جاؤ گے، نہ ابن من چلے گا نہ ابن ان چلے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ علامہ حتی مالکی نے مواہد جلیل میں ایک شخص کا خواب نقل کیا جو ہر نماز کے بعد سو سو مرتبہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر پڑھتے تھے. اعلان ہوا نماز کے بعد کی تسبیح ہاتھ پکا ثواب لوگ لے جائیں, جو درجی جماعت اکٹھا ہے اور ثواب تقسیم ہو رہا ہے اور نام پکارے جا رہے ہیں, میدان خالی ہو گئے کھڑے رہے. انہوں نے عرض کیا میں بھی تو تسبیح پڑھتا ہوں. فرمایا گیا وہاں ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو حضور کی سنت کے موافق پڑھتے ہیں, تم تو اپنی رائے سے پڑھتے ہو. 35 والوں کو بلا لیا گیا, شراب دے دیا گیا اور 100 والے کا نام تک نہیں پکارا گیا. اس سے ان کو تنبیہ مقصود تھی اور اس سے یہ معلوم ہوا حضور کی سنت کے موافق جو عمل ہوگا چاہے قلیل ہوگا وہ عند اللہ مقبول اور اللہ کے قرب کا سبب ہوگا, اور اگر کوئی عمل سنت سے ہٹا ہوا ہوگا تو وہ مقبول نہیں ہوگا اور نہ وہ قرب کا سبب ہوگا. اسی لیے نوافل وغیرہ جو پڑھے جائیں تو سننے سابقہ کے بعد پڑھے جائیں, اور نوافل پڑھنے کا مقصد صرف رضا اللہ ہو, سنت سے آگے قدم بڑھانے کی کوئی نیت نہ ہونا چاہیے. بس جو وہ کر گئے ہیں وہی سب کچھ ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان کے ایک شاگرد نے مجھ سے بیان کیا, شاگرد کے شاگرد نے, حضرت اقدس نے فرمایا جمعے کے بعد چار تک پڑھا بس زائد نہ پڑھو. ہماری عادت 6 رکعت کی ہے, میں پہلے تو 6 کے 6 کھڑے ہو کر پڑھتا تھا. حضرت کی بات پہنچی تو مجھ پر اثر ہوا, میں نے کہا واقعی حدیث مرکو سے تو 4 ہی کا ثبوت ہے, یہ 6 تو موقوف روایت ہے کی بنیاد پر اختیار کیا گیا, اس لیے میں 6 تو پڑھتا ہوں مگر 2 بیٹھ کے پڑھتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے یہ برسبیل سنت نہیں پڑھا جا رہا. چلیے امام بخاری فرماتے ہیں 2 رکعت کے بعد ثلاثیہ یا رباعیہ میں کھڑا ہو تو رفع یدین کرے گا. یہی اکثر علماء کی رائے ہے, ابن رحم نے امام مالک سے روایت کیا ہے, اسی یہی امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت ہے, ابن خزیمہ ابن منذر الولی طبری بیہقی بغوی نووی اسی کے قائل ہیں. شیخ الاسلام نے تیمیہ فرماتے ہیں وہ مندوب عندہ محقق العلماء العالمین بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإحدى روایتین احمد وقول طائفة من اصحابه واصحاب الشافعی وغیرہ. وبه قال حدثنا إياس بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله قال ما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمي الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع يديه ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه محمد بن سلمة عن أبي نافع عن ابن عمر رضي الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن الرحمن عن أبي بن موسى بن عقبة مختصرا. رواه محمد بن سلمة عن أبي نافع عن ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم. امام مسلمہ کی حدیث امام احمد اور بخاری نے جز رقام اور بیہقی تقریر فرمائی ہے, اور مرواہ کی تہمان مجلوب و موسم اقدام کا سرن یعنی ماد نے کہا سرما اس روایت کی نقل کرنے میں منفرد نہیں ہے بلکہ ان کی متابعت کی ہے ابراہیم تہمان نے. یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اس روایت میں تو رفع عند القیام من الرکعتین کا کوئی تذکرہ ہے نہیں, پھر حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو یہاں کیوں ذکر فرمایا ہے؟ بعض علماء سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ نقل وہم ہے، یہاں کے بجائے اس کو پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن حافظ ابن حجر السقلانی وغیرہ کی رائے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے روایت کے یہاں جا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ناقع ابن عمر سے جو حدیث نقل کرتے ہیں وہ موقوف ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ عبدالعالی عبید اللہ سے اس کو مرفوع نقل کرنے میں منفرد ہیں، بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں اصل روایت مرفوع ہے اور عبدالعالی ہی رفا کے نقل کرنے میں منفرد نہیں ہے، بلکہ حماد بن سلمان نیو بن ابن عمر اصل روایت مرفوع نقل کرتے ہیں، اسی طرح ابن تہمان نیو بن مسلم اقبال ناقع ابن عمر اس کو مرفوع نقل کرتے ہیں، واللہ تعالی اعلم. امام بخاری نے اعلان فرماتے ہیں جب آدمی ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد گرائے تو ہاتھوں کو باندھ لے، بائیں ہاتھ پر رکھ لے. جمہور علماء امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد اسحاق، ابو ثور، داؤد اور عام محدثین کرام اسی بات کے قائل ہیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارسال کے قائل ہیں. امام مالک رضی اللہ عنہ ایک روایت میں وضع کے قائل ہیں، لیکن ان کی مشہور روایت ارسال کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر تھر جائے تو نقل میں ہاتھ باندھ سکتا ہے. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی رائے کے اصل کو وضاح ہے، ہاں اگر نقل میں آدمی تھک جائے تو ارسال کر سکتا. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد سے جو منقول ہے وہ اس کا عکس ہے جو امام مالک سے نقل کیا جاتا ہے، کیونکہ مالک تو فرض میں ارسال کے قائل ہیں، نقل میں پورے قیام کے وقت وضع کی اجازت دیتے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض میں وضع کے قائل ہیں اور نقل میں طول قیام کے وقت ارسال کی اجازت دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ہاتھ مانگنے میں کوئی تعین و تحدید نہیں، آدمی جہاں جائے ہاتھ مانگ لے، سینے پر یا ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر. البتہ افضل میں اختلاف ہے، اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وضع عند الصدر کے قائل ہیں اور امام ابو حنیفہ احمد وضع تحت السرہ کے، جو لوگ وضع تحت صدر کے قائل ہیں وہ وائر ابن حجر کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں صاف ہے وضع یده الیمنى على یده الیسرى على صدره اخرجہ ابن خزینہ والبیہقی، لیکن اس کی سند میں محمد ابن اسماعیل ہے جو کثیر الخطا ہے. اور یہی روایت کئی اور راوی نقل کرتے ہیں مگر امام بزار نے یہی حدیث ایک دوسرے طریق سے نقل فرمائی، اس میں وضع یدہ عند صدرہ وارد ہوا اور فیہ محمد ابن حجر وہو ضعیف. اسی طرح حضرت حلو الطائی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وضع یدہ علی صدرہ وارد ہوا ہے، اخرجہ احمد رحمہ اللہ تعالی. جو لوگ وضع تحت سرہ کے قائل ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد السنت والمنکف علی الکف تحت سرہ سے استدلال کرتے ہیں. رواح احمد وابن ابی شیبہ الدارقطنی والبیہقی ورواح ابن ابو داؤد کی روایت ابن داسہ ابن اعرابی میں اس کی سند میں عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی ہے جو متروک ہے. اور اسی طرح سے اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ امام ابن ابی شیبہ نے روایت نقل کی امتی مسلم کمان ابھی ہے واحد نبی اللہ عنہ. اس میں صاف وارد ہو رہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزو یدہو اسرتے یزو یمینہ علی شمال کی صلاح تسرہ. علامہ قاسم کہتے ہیں سند ہو جہید ہوں قاضی اور شیخ ابو طیب کہتے ہیں